तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए, कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, कोई शायर कोई पागल कोई